Me dɔgere ma, pig n dani luob. Ndeng bar un yal kiamu ke u maru tiyen diogu ni ki yere ma legle lere ba. Garman ko wur ki tingin ni, o tiyen pa biyan chonu, yu un yetar buomu lelen ni. Oma lew kuyalo den gar ki wuli yalen yew tar buoga ni ki tingin ni. Kaya sinalan biya ki kwa mbon kiyan la, chwe yandibin piya ki fwa yang malma ki bayan ki piyagi onan nali. Oma lew ki liyelo den wuli yalen ye otar buoga ni minyin kiyami po. Kami lebr kituwa swama ya mintiena ni mitimki swamiyen. Kaya alin foki ye minyin kiyami ni kulpe. Oma lew ki talo den wuli yalen ye otar buoga ni ikpeni lena nyimbuna po. Ke lan mo lebr kituwa swama. Ndeng bare kaya ma lew ki ndiye minyim kuli yen. Fini yuwa ye mwala kiden pa yemo yuwa ngagri kengen atyeng leni ngangja leni biniba ya buri atyeneke binyuni bandye nguli ya ngagri ngamba leni ya sawala puwaba kuli soma bengani yene ngode ngbari ko niyari nyani liparbi mbilikani kiyeri yende fini otiro uchenu upachambu dano Abuja jemo mani kubo tiyegi. Oma leki nalo den wuli yalen ye otarubugani uye mpo ke uba upalu kifuriri bindiba len ufantama. Kutonto mbiyargu den furumba kebi suguru tiyen yeli. Wani yuwa ndiye la fala biyari yeli. Baden lebri biyama kipia gotiyon. Oma leki mulo den wuli yalen ye otarubugani kifuwa yang barkarkanu po ke odiye mkulu bijigi. Bindibi den mani bilandi kelima bifunfu mpo. Ke suguri tan politiyenu kelima bifunfuma lembisi nalapo. Ama baaden lebr biyama bituwa mbiyarapo. Oma leki luwolo den wuli yalan ye otarubugani upe kiyamu yuflatapo ke unyur. Kiba pigiri usanu ya diyaman ye harpulpo ya barba mba tagnankan. Nden laa chichi biyar muta ya muntienan aluanda yeni ke munyani obonfuor biyaro nyobuni. Lenki fwa yang nyobuni, leno sawal pwa fadano ya nyobuni. Mutia ya chichi biyar muntie ni ya ban kiyama ntie me malma. Mutia ki tingu kulu barbukani, kiba tamba butuapo utie nu upa kiyam kulu dano da kiyan li dali. O diri yeri. Diri, mba chwa kiluri yi nale li kyon chon li yeni. Lipa malba yele ni yuwa ngu kukubi otia ye kari ke wanda chuo ni mubili ban le ufe. Muchichi biyarmu yeni dentani nganduna barbi yeni ebilu mami yi akanu amagedopo. Oma leki lelelo den wuli yalan ye otarubugani mefawamani. Utiye ndiyogu ni unyali kiamde mari ubalkalkan kani kiyeni. Litiye ni kiduni yeni. Meta nyigma leni niyali le tatantani le mitindigu kiyama dentiye ni. Halbi ndivin kiliki yanganduna ni kitaya pun hal mwala la tindigu mibulu daatiye ni. Udo kiam tinga den yagar kanita ini lambu dogi mo den bak mumul uti den tiari udo kiam babilona yempo kibaten wunyo ya duven ye opa bien kian tariyo karani akwen dega kul den bod bago den la ajwana mo atatan kiama ya den kuya harbon kiana mo den nyantan poli ke babin de po bini bidon sudo tinu kelma atatana yem fala biaropo kelma la fala biaro den biakel kandi